singa tahu sepi. Dilo cegek, cegek wani. Beli metakon, dije asale. Adi mesawot, teko banyu wani. Duh wong ayu, asli banyu wani. Sampi sekan beli jani nupa didi wite klopo jaren me cambe mugo mugo tadi jodone mugo mugo tadi jodone. Di lo cegek, cegek wani. Beli metakon, dije asale. Adi mesawot, teko banyu wangi. Duh wong ayu, asli banyu wangi. Jodoh nih.